श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के 24वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 22वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं और निरंतर आत्म रूप से भगवान के अनुसंधान में लगे रहते हैं, अपने योगक्षेम की चिंता नहीं करते, भगवत चिंतन में लगे रहते हैं, उनके योगक्षेम का निर्वहन भगवान करते हैं, तो कहा कि यदि ये सारा वस्वादी देवता रूप आधिदैवात्मक जगत भी आपका ही स्वरूप है, तो भले ही अज्ञानवशात क्यों न हो, लेकिन आपकी ही आराधना कर रहे हैं, वस्वादी की आराधना भी वस्वादी आपका ही स्वरूप होने के कारण आपकी आराधना है, तो क्यों आपको वे प्राप्त नहीं होते, ये शंका हुई। तो वो भजन भी आपका ही है, तो होना चाहिए फिर उनका योगक्षेम भी आपसे ही निर्वहित। तो इसका उत्तर देते हुए कहा, यद्यपि 23 और 24वें श्लोक में कि ये सब अन्य देवता आराधक भी वस्वादी रूप में विद्यमान मेरी ही आराधना कर रहे हैं और कर्मकांडात्मक वेद भाग में आस्थावान हो करके कर रहे हैं, लेकिन कर्मकांड के दृष्टि से वह विधिपूर्वक आराधना होने पर भी ज्ञान कांड के दृष्टि में और विद्वानों के दृष्टि में वह आराधना अज्ञानपूर्वक ही है, अविधिपूर्वक ही है। अविधिपूर्वक आराधना के फलस्वरूप वे कैसे पहले अविधि पूर्वक है अज्ञान पूर्वक है, इसे स्पष्ट करते हुए 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में कहा गया कि समस्त यज्ञों का स्रोत एवं स्मार्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, लेकिन वे मुझे ही समस्त यज्ञों का भोक्ता न समझ करके वस्वादि देवता को वैश्वदेव आदि यागों का भोक्ता विश्वदेवों को मानते हैं, वस्वादियों को मानते हैं, रुद्र याग का अधिष्ठाता देव रुद्रादि को मान करके उनको भोक्ता मानते हैं, मुझे ही सर्व यज्ञ भोक्तृत्वेन रूपेण स्वीकार नहीं करते, और प्रभु भी समस्त यज्ञों का अधियज्ञ मैं हूँ, लेकिन इस रूप का मेरे अधियज्ञत्व स्वरूप का और अधिभोक्तृत्व स्वरूप का सर्वयज्ञ भोक्तृत्व स्वरूप का उन्हें अज्ञान होने से उनका यजन कर्मकांड के दृष्टि से विधिपूर्वक होने पर भी तत्व दृष्टि से अविधिपूर्वक ही है, और इस प्रकार तत्वतः मेरा स्वरूप ज्ञात न होने के कारण वे उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म का जो फल होना चाहिए न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते, इस गीता वाक्य से तृतीय अध्याय में भगवान एक प्रकार से व्यतिरेक मुख से कह चुके हैं कि कर्म का फल चित्त शुद्धि वैराग्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान द्वारा नैष्कर्म्य शब्दित मोक्ष है परंपरा। एवं तो इनान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, यह श्रुति भी कर्म लेपा भाव रूप जो मोक्ष है, बंध निवृत्ति रूप जो कर्म बंध निवृत्ति रूप मोक्ष है, वह कर्मानुष्ठान का फल बता रही है अधिकारी विशेष को। तो अनावृत्ति रूप जो फल है तत्व ज्ञान पूर्वक किया गया जो कर्म, तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा ही इन सब रूपों में अवस्थित है। पहले जैसे कहा अहम क्रतु अहम यज्ञ, ऐसा समझ करके वो करते हैं, तो वो जो है उसका फल अंतकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक द्वारा ब्रह्म प्राप्ति है, मोक्ष है, अनावृत्ति है। उस फल से वह वंचित रहते हैं। तत्वेनातश्च वंतिते न तु माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्च वंतिते, ये जो 24वें श्लोक का उत्तरार्ध है उससे बताया गया। अने इतना तो वैदिकों को बोध रहता ही है कि परमात्मा सबका अंतर्यामी है, सामान्य रूप से सब स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा व्यापक है, सबके अंतर्यामी है, तो वस्वादी के भी अंतर्यामी के रूप में, लेकिन वस्वादी से अनन्य है ऐसा नहीं जानते। ये अभी से कहा जा रहा है अभिमुखे न जानाति, वही वस्वादी रूप में विद्यमान है और उसका वास्तव वो वही अधिभोक्ता है समस्त यज्ञों का, वही अधियज्ञ है, इस रूप में नहीं जानते हैं। तो कहा यदि चवंतिते अतस चवंतिते इससे बताया गया कर्मफल से च्युत हो जाते हैं, तो ये सुनकर के एक संशय हुआ, प्रश्न उपस्थित हुआ अर्जुन के मन में, उसे भाष्कर भगवान 25वें श्लोक के अवतरण भाष्य में लिखते हैं। उसका उत्तर देने के लिए 25वां श्लोक है, कहे येपि अन्य देवता भक्ति मत्वेन अविधिपूर्वकं यजन्ते तेषाम अपि यागफलम् अवश्यं भावि। अर्जुन के मन में एक प्रश्न पहले हुआ कि यदि वस्वादि अन्य देवताओं की आराधना करने पर भी वह अविधिपूर्वक होने से कर्मफल से वंचित ही रहता है अन्य देवता आराधक, तो अन्य देवता आराधन अकिंचित कर हुआ, निष्फल हुआ, ये शंका हुई। इस शंका का उत्तर भगवान जिस अभिप्राय से दे रहे हैं वह अभिप्राय 25वें श्लोक का अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया कि ये भी अन्य देवता भक्ति मत्वेन अविधिपूर्वकम यजन्ते, जो अन्य देवताओं की आराधना अज्ञान पूर्वक करते हैं उनको भी उनके आराधना के अनुरूप फल अवश्य मिलता है, निष्फल नहीं जाता उनका अन्य देवता आराधन। चवंतिते से कर्म फल से वंचित रहते का मतलब कुछ भी फल उनको नहीं मिलता, ऐसा समझ करके प्रश्न हुआ कि व्यर्थ होगा उनका अन्य देवता आराधन। भगवान कह रहे हैं कि अन्य देवताओं का आराधन भी व्यर्थ नहीं है, लेकिन मेरी आराधना का जो फल है वह फल भी उस आराधना का नहीं है। मेरी आराधना का फल तो अनावृत्ति है, वह अनावृत्ति उन्हें प्राप्त नहीं होती, और अन्य देवताओं के अनुरूप वो फल को प्राप्त करते, अपने आराध्य को प्राप्त करते हैं। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति के अनुसार इस अभिप्राय से 25वें श्लोक में कहा जा रहा है। तो पहले अवतरण में कहा कि तेषाम अपि याग फलम अवश्यम भावी, तेषाम अपि अने अन्य देवता आराधकानाम अपि, अन्य देवताओं के जो आराधक है अविधि पूर्वक अन्य देवताओं की आराधना कर रहे हैं, उन्हें भी अन्य देवताओं के आराधन का फल अवश्य मिलता है, वो अन्य देवता का आराधन निष्फल नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा कि कथम यानी कैसे अन्य देवता आराधन का फल उन्हें प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है? तो बताया जा रहा है, यान्ति देव व्रता देवान पित्री न्यान्ति पित्री व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोऽपि माम्। तो देवव्रता यानी देवेषु व्रतम एषान्ते देवव्रता, व्रत शब्द का अर्थ है नियम, और देव शब्द से लेना वस्वादी देवताओं को। तो वस्वादी देवता विषयक व्रत यानी नियम, और ये व्रत उपलक्षण है भक्ति का भी। तो वस्वादी देवता विषयक ही नियम तथा भक्ति युक्त है अंतःकरण जिनका, उन्हें कहा जाता है देवव्रता। तो वे वस्वादी देवता विषयक भक्ति से युक्त अंतःकरण वाले होने से, वस्वादी देवता विषयक नियम वाले होने से उन्हीं की आराधना करेंगे, उनके आराधक। वे देवान यान्ति, देवव्रता देवान यान्ति, देवताओं के आराधक अपने आराध्य वस्वादी देवताओं को प्राप्त करते हैं। सात्विक हैं और सत्वगुण से संपन्न देवताओं की आराधना करते हैं। राजस पितरों की आराधना करते हैं, इसलिए कहते हैं पितृव्रता पितृन यान्ति। रजोगुण की का प्राबल्य है और पितरों की आराधना करते हुए पितृलोक को प्राप्त करते हैं। और तमः प्रधान अंतःकरण जिनका है तामस, वे भूतों के आराधक होते हैं, इसलिए भूतेज्ञा यानी भूतों की इज्ञा अर्थात पूजा आराधना जिनका नियम है वे हैं भूतेज्ञा, भूताराधक। तामस संस्कार से संस्कारित तो। वे मरते हैं तो अपने आराध्य को प्राप्त करते हैं, उनके आराध्य भूतादि हैं, भूतों को प्राप्त करते हैं। तो ये सामान्य नियम है कि जिसका जो आराध्य है, आराधक आराध्य के संस्कारों से संस्कारित चित्त वाला होकर के आराध्य को प्राप्त करता है। देवो भूत्वा देवान अप्येति के अनुसार, तो जैसा जिसका आराध्य है वह आराध्य की प्राप्ति कर लेता है। ये सामान्य नियम है तो चौथे पाद में बताया जा रहा है कि मेरी प्राप्ति के लिए भी कोई दूसरा नियम नहीं है। वस्वादी देव भाव को प्राप्त करना है तो वस्वादी के आराधक बन जाए, पितरों को प्राप्त करना है पितरों के आराधक बन जाए, भूत भाव को प्राप्त करना है तो भूतों के आराधक बन जाए, और मेरे मुझे प्राप्त करना है तो मेरे आराधक बन जाए। तो मद याजिनः यानी मद यजनशीला, इसमें मद शब्द अस्म शब्द है, जो तत्पदार्थ बताया गया है मया ततम इदम सर्वम से, उसी को यहाँ मत शब्द से लीजिए। और उस यानी जिसे पहले अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम माम में हम बता, उसी माम वहाँ माम शब्द को जिसको लिया जा रहा है उसी को यहाँ पर मत शब्द से लेना। तो मत याजिना तो मेरे यजनशील मेरे तात्विक स्वरूप का जो यजन कर रहे हैं आराधन कर रहे हैं तो उनका आराध्य मैं हूं। तो आराधक आराध्य भाव को प्राप्त करता है आराध्य के संस्कारों से, संस्कारित चित्त वाला होकर के। तो जैसे ही मेरे संस्कारों से संस्कारित चित्त वाला हो जाता है तो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो मदयाजिनः अपि माम यान्ति, तो मेरा यजन करने वाले मेरे आराधक मेरे भक्त मुझे प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं के भक्त देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितृ भक्त पितरों को प्राप्त करते हैं, भूत भक्त भूत भाव को प्राप्त करते हैं, भगवत भक्त भगवान को प्राप्त करते हैं। भाष्य है यान्ति यानि गच्छन्ति अर्थात प्राप्नुवन्ति, कौन तो कहते हैं देवव्रता। तो देवव्रता शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि देवेषु व्रतम यानि नियमो भक्तिश्च ये शान्ते देवव्रता। तो देवता विषयक व्रत यानि नियम तथा भक्ति से भावित हैं चित्त जिनका, उन्हें कहा जाता है देवव्रत देवता आराधक। वे देवान यान्ति देव भाव को प्राप्त करते हैं। पितृन यानि अग्निषु अत्तादिन, पितर हैं अग्न्या आवनीय अग्न्यादि में प्रदान की पितरों के द्वारा किया जाने वाला जो स्वधा है उनका भक्षण करने वाले, इसलिए अग्निषु अत्तादिन कहा जाता है। यान्ति पितृव्रता यानि श्राद्धादि क्रियापरा, श्राद्धादि क्रिया में हमेशा लग करके पितरों की आराधना करने वाले, जिससे पितर संतुष्ट हो, ऐसा शास्त्र ने बताया हुआ श्राद्धादि कर्म करने वाले, उन्हें पितृभाव की प्राप्ति होती है। पितृभक्ता जो है वो पितृभाव को प्राप्त करते हैं। तो श्राद्धादि क्रियापरा पितृभक्ता। भूतानि यानि विनायक मात्री गण चतुर भगिन्यादिनी यान्ति भूतेज्ञा यानि भूतानां पूजका। तो भूत शब्द से इन तामस देवताओं को लेना, विनायक मातृगण और चतुर भगिनी आदि ये तामस देवता विशेष है, और इन तामस देवता देवता विशेषों को भूतानी शब्द से लेकर के उनके जो आराधक हैं वे उनको प्राप्त करते हैं। ये कह रहे हैं कि भूतानि यानि विनायक मातृगण चतुर्भगिन्यादिनी यान्ति, कौन तो भूतेज्ञा यानि भूतानां पूजका। तो जो बाकी तीनों के लिए नियम है वही मेरी प्राप्ति के लिए भी नियम है। तो मेरी प्राप्ति का उपाय है मेरा यजन। तो यान्ति मद याजिनो यानी मद यजनशीला वैष्णवा माम एव मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो यद्यपि देवतादि का आराधन रूप प्रयास एक जैसा है लेकिन फल में भेद है। वो फल में भेद का कारण एक विधि पूर्वक आराधना, दूसरी अविधि पूर्वक आराधना। भगवत भजन हो रहा है तत्व ज्ञान पूर्वक, इसलिए विधि पूर्वक हो रहा है, उससे भगवत प्राप्ति हो रही है। और देवता आराधनादि है अविधि पूर्वक, तत्व ज्ञान रहित आराधना है, उससे फिर संसार अंतपाती ही वस्वादी देवता भाव की प्राप्ति रूप जो अनित्य फल है वह प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि समाने अपि आयासे माम एव न भजन्ते अज्ञानात् और तेन ते अल्पफल भाजो भवन्ति इत्यर्थ। देवता आराधन और मेरा आराधन ये प्रयास एक जैसा होने पर भी वे अज्ञान होने के कारण मेरे तात्विक स्वरूप का भजन नहीं कर पाते। प्रयास तो उतना ही करना पड़ता है और उस अज्ञान वशात कहते हैं अल्प फल भाजो भवंती। अल्प है संसार और उस संसार के ही अधिकारी बन जाते हैं। हाँ, तो वही अज्ञान पूर्वक है, इसलिए अज्ञान का कार्य फिर भेद। भगवत आराधन में जो पहले तीन प्रकार बताए हैं वो भगवान के हाँ तो वो पहले जो तीन प्रकार बताए हैं तो उत्तर उत्तर अनुष्ठान पूर्व पूर्व अनुष्ठान की योग्यता प्रदान द्वारा उनकी जो है भगवत प्राप्ति ही पर्यवसान है। भगवत प्राप्ति में ही पर्यवसान उनका होता है। 26वें श्लोक का अवतरण है। न केवलम भगवत भक्तानाम अनावृत्ति लक्षणम अनंत फलम सुखाराधनश्च अहम। तो कहते हैं देवतादि आराधना की अपेक्षा एक विशेष तो मेरी आराधना में है कि देवतादि आराधना अल्पफलवती है, मेरी आराधना अनावृति फलात्मक है, नित्य फलवती है। इससे अलग और एक विशेष है कि देवता आराधनादि में आयास बहुल है और मेरी आराधना सरल है, सुखपूर्वक हो सकती है। ये भी एक विशेष है। इस अभिप्राय से 26वें श्लोक का तात्पर्य बताते हुए अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा न केवलम मद्भक्तानाम अनावृत्ति लक्षणम अनंत फलम। मेरी आराधना फलत ही विशेष है ऐसी बात नहीं। अनंत फल ये मेरी आराधना का तो एक विशेष ही है। दूसरा विशेष है मेरी आराधना का कि सुख साधन च अहम, मेरी प्राप्ति की साधना सुखपूर्वक होती है, सरलता से होती है, ये भगवान कह रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कथम, यानी सुखाराधना आपकी कैसे होती है सुखपूर्वक? कहते इस प्रकार कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। तो यो मे भक्त्या पत्रं पुष्पं फलं तोयं प्रयच्छति, अहम् भक्त्युपरितं तत् अश्नामि, ऐसा अन्वय करिए। तो यो अने जो मेरा आराधक मद यजनशील, तो भक्ति पूर्वक परम प्रेम से संपन्न हो करके मैं यानि मह्यम मेरे लिए पत्र दे देता है, तुलसी पत्र ही दे देता है भक्ति पूर्वक, तो उसके द्वारा प्रदत्त जो तुलसी पत्र है उसे अहम भक्ति उपरितम अहम तद अश्नामि, ऐसा अनुभव करिए। तो भक्ति पूर्वक मेरे आराधक के द्वारा दिया गया जो पत्र है उसे बहुत प्रेम से मैं खा लेता हूँ, अश्नामि। और ऐसे पुष्प को भी लगा लो, फलम को भी लगा लो, तोयम यानि जल को भी लगा लो, जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध वस्तु है वो भक्ति पूर्वक दे देता है। केले के छिलके ही विदुरायन ने दे दिए, लेकिन भक्ति से भरा हुआ अंतकरण था, गरी गरी फेंक रही है और छिलके छिलके खिला रही है, लेकिन भगवान जानते हैं कि उसका भाव में उस गरी से भी ज़्यादा मधुरता है, केले की गरी जितनी मधुर है उससे ज़्यादा मधुर विदुरानी का भाव है इस वो छिलके के अंदर भरा हुआ, इसलिए वही खाते जा रहे हैं। बेर खट्टे हैं कि मीठे हैं भिल्लिनी के ये नहीं देखते भगवान, लेकिन उसका भाव देख रहे हैं और वो अमृत तुल्य भाव से उन्हें वो झूठे बेर भी झूठे नहीं लग रहे हैं। ऐसे तो लक्ष्मण को लग रहा था कि ये तो ठीक से मंजन में नहीं की हुई है और ऐसी बाहरी दृष्टि से दिखने में तो दिख रही है अस्वच्छ, और उसके मुख से निकाले हुए बेर खा रहे हैं, लेकिन भगवान को तो उसका मन दिख रहा है इतना पवित्र, और उस मन से दिए जाने वाले बेरों को, भगवान का संबंध तो ज़्यादा मन से होता है ना, पवित्र भाव से, तो भगवान वो भी लेते हैं। उसी के कारण कहते हैं फिर लक्ष्मण को भी भगवान ने दे थे तो लिया नहीं, तो लक्ष्मण को जो शक्ति लगी मेघनाथ की उस समय उन्हीं बेर फेंके हुए लक्ष्मण के द्वारा बेरों का कहते हैं वो संजीवनी बूटी बनी थी और वो खा करके खिला करके वो जो सुसेन वैद्य था उसने फिर जगाया जो मूर्छित थे अर्जुन लक्ष्मण। तो भगवान कहते हैं कि भक्त्युपहृतम तत् अहम अश्नामि, उसे मैं ले लेता हूँ प्रयतात्मनः, मतलब प्रयत्न करना है मेरी प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक जो भक्त, उस भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक प्रदान किया हुआ जो पत्र पुष्पादि है, उसे मैं बहुत प्रेम से लेता हूँ। दुर्योधन के राजभोग त्याग दिए और युधुरानी के केले के छिलके बहुत प्रेम से खाए भगवान ने, ऐसा करता हूँ मैं, कहता है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यने उदकम यो मे मह्यम भक्तिया प्रयच्छति तद अहम पत्रादि भक्तिया उपरितम यानी भक्ति पूर्वकम प्रापितम। उपरितम का अर्थ कर दिया भक्त्युपरितम, यानी भक्ति पूर्वक मुझे भेंट किया गया पत्रादि। अश्नामी यानी गृह्णामी, प्रयतात्मन यानी शुद्ध बुद्धे। तो भगवान की दृष्टि अपने भक्त के ऊपरी जो कवच है अन्नमय कोश, इस पर नहीं होती, वो काला है कि गोरा है, मुंह धोया है कि नहीं धोया है, ये सब इस पर कम दृष्टि रहती है, मन कैसा है। इसलिए शुद्ध बुद्धे प्रयतात्मन का अर्थ कर दिया भाष्कर भगवान ने। तो कहा जिस कारण से नियम है कि भगवान की आराधना के लिए भाव शुद्ध हो, बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, कि भगवान के लिए ये हवि होगा तभी भगवान ग्रहण करेंगे। देवताओं का, वस्वादि देवताओं का निश्चित हवि है, और देवता की आराधना करनी है स्रोत या स्मार्त यागादि के अनुष्ठान के द्वारा, तो जिस देवता के लिए जो हवि निश्चित है वही हवि देनी होगी, वहाँ कोई ऐसा विकल्प नहीं होगा कि ये देने से भी चलेगा ये देने से भी चलेगा। और भगवान को तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी उपलब्ध है जहाँ अनायास, वही भक्तिपूर्वक दो, भगवान स्वीकार कर लेता है। शुद्ध मंत्र बोल करके दो तब भी नहीं, मंत्र बोलने आता है शुद्ध, भाव की शुद्धि है, तो अशुद्ध भगवान का नाम उच्चारण करके भी भगवान शुद्ध भाव से दिया गया जो ना है पत्रादि ले लेते हैं। इसलिए आराधना में सुकरता बताई, वहाँ तो जो शास्त्र ने विधान किया है वही, जहाँ यज्ञ किया करना है वहाँ नहीं उपलब्ध है तो कहीं जा कर के और लाओ, वही देना होगा जो विधान है, विकल्प बताते तो विकल्प, नहीं तो वही। ऐसा भगवान का कोई निश्चित वस्तु विशेष का विधान नहीं है। तो कहते हैं यतः एवं अतः, यानी जिस कारण से भगवत आराधना अनंत फलवती है और अनायास करने योग्य है, सुखपूर्वक संपादनीय है, उस कारण से तुम क्या करो, मेरी आराधना करनी है, मेरे आराधक बनना है, तो जैसे शिव आराधना में आता है कि यद्यत कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तव आराधनम्, वैसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं 27वें श्लोक में। 27वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, यत् करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। तो हे कौन्तेय, तुम्हें मेरा आराधक बनना है अनंत फल की प्राप्ति के लिए यदि, तो यत करोसि तत मदर्पणम कुरु, ये मेरी आराधना होगी। जो भी स्वभावतः प्राप्त शरीर यात्रा निर्वहन के लिए कर रहे हो, लौकिक भोजन आदि, उसे भी तुम मेरी आराधना समझ सकते हो और उससे भी मेरी आराधना कर सकते हो। तो यत करोसि भोजनादिकम, ऐसा लगाना, तत् मदर्पणम कुरु, ये मेरे हृदय में बैठा हुआ जो अंतर्यामी परमात्मा है उसे मैं दे रहा हूं, ये भोजन नहीं है अपितु यज्ञ कर्म है। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि बिना खर्चे का हवन हो जाता है, यज्ञ हो जाता है। यदि वदनी कवल घेता नाम घेता फुकाचे, सहज हवन होते ऐसा है, जानिजे यज्ञ कर्म, उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म, ऐसा आता है उनका एक अपने मन को ही उपदिश्य समझ करके उन्होंने मन को समझाया है, उपदेश किया है, उसका नाम है मनाचे श्लोक। ऐसा उसमें मना सज्जना भक्तिपंथी चिजावे इत्यादि, ऐसा उसको अपने अपने मन को एक शिष्य समझ करके उपदेश किया है उन्होंने। तो कहते हैं कि रोज जो भोजन करते हैं वो भोजन भी यज्ञ हो जाता है, यदि प्रत्येक ग्रास के साथ अपने इष्ट देव का मंत्र बोलते हुए और ये भावना कर ले, जैसे वही संपत अग्निहोत्र है, मेरा इष्टदेव मेरे अंतर्यामी के रूप में हृदय में बैठा हुआ है, उसे हम हवि प्रदान कर रहे हैं, वो भी हमारे पास दाल रोटी है, हर एक ग्रास के साथ नाम लेकर के अंतर्यामी को स्वाहा करके आहुति दे रहे हैं, ये भावना करते हैं तो पेट तो भरेगा ही, लेकिन वो यज्ञ कर्म होगा। और कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, फल भी बड़ा महान है। उस अभिप्राय से कहते हैं कि यत करोसी, जो अपना जीवन जीने के लिए स्वाभाविक कर्म किया जा रहा है, लौकिक कर्म, भोजन आदि जो शरीर चलाने के लिए किया जा रहा है, उसे तुम अपना उदर भरने के लिए मात्र किया जा रहा है, इंद्रियों की रुचि की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, ये भावना छोड़ो और हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी को हम भोग लगा रहे हैं, इस भावना से करो तो तत्कुरु स्वमदर्पणम, तो मेरी आराधना होगी। भोजन तो अपने जीवन यात्रा को चलाने के लिए करोगे ही, भूखे तो रहोगे नहीं, जो भी चटनी और रोटी प्राप्त है वही मेरा भोग लगा लो, मुझे अर्पित कर लो, तो मेरी आराधना हो जाएगी। हाँ, वही तो कहा मैंने, यद्यत कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शंभो तव आराधनम्। तो यत करोसी और यद अश्नासी, जो खा रहे हो ये स्वाभाविक कर्म है करना, बाकी स्नान आदि करना भी, ये मान लो कि ये भगवान को आराधना कराई जा रही है, भगवान को स्नान कराया जा रहा है हृदय में बैठे हुए। तो यत करोसी यद अश्नासी और यद जुहोसी, शास्त्रीय नित्य अग्निहोत्रादि कर्म भी कर रहे हो तो उसको भी कृष्णार्पण कर दो, कृष्णार्पण मस्तु, मुझे अर्पण कर लो। और यद ददासी, तो जब कभी योग्य पात्र में दे रहे हो अपने पास जो विद्यमान है उसे, तो वह दान भी अपने लिए मत रखो, वो भी कृष्ण अर्पण करो। तो विविधि संत यज्ञ न दाने न तपसा अनासके न हो जाएगा वो, ये तपस्यसी। और जो तुम साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, वो भी मुझे समर्पित कर दो, तो ये मेरी आराधना बन जाएगी। एक प्रकार से वो जो श्रुति है, विविधि संत यज्ञ न दाने न तपसा नाशके न, भगवान को समर्पित करने का अर्थ है एक हरेक क्रिया का उद्देश्य भगवान को बनाना। मुझे समर्पित कर लो यानी मेरे लिए ही किया जा रहा है, वो मेरी आराधना है। जो उद्देश्य होता है प्रवृत्ति का, कार्य का, माना जाता है उसके लिए वो किया जा रहा है। तो तुम्हारे श्वास श्वास का उद्देश्य मैं बन जाऊं, तो फिर तुम जो करोगे वो मेरी आराधना बन जाएगी। भाष्य है कि यत करोषि स्वतः प्राप्तम, शास्त्र से प्राप्त नहीं, लोकतः प्राप्त जो है लौकिक कार्य, वह लौकिक कार्य भी लौकिक व्यवहार भी मेरी आराधना बना दो। जब उस लौकिक कार्य की कर्तव्यता का उद्देश्य मैं बन जाऊंगा तो निश्चित ही वो मेरी आराधना हो जाएगी। और यद अस्नासी यच्च जुहोसी हवनम निर्वर्तयसी स्रोतम स्मार्तम वा, श्रुति विहित या स्मृति विहित कर्म जो भी कर रहे हो, यत ददासी यानि प्रयच्छसी ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्य अन्न आज्यादि, तो ब्राह्मणादि के लिए योग्य पात्र को जो भी तुम दान दे रहे हो, और यत तपस्यसी तपह चरसी हे कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम, मत समर्पणम वो मुझे समर्पित कर दो। तो आगे हैं 28वें श्लोक का अवतरण, एवं कुर्वतः तव यद भवति तत् श्रृणु। ऐसा करने से होगा क्या इस प्रकार की आपकी आराधना? तो इस प्रकार की आराधना का फल है ये, भगवान उद्देश्य हो गया हर एक क्रिया का, तो फिर कर्म बंधन से मुक्ति। वो कर्म जो पहले कर रहा था भगवान को उद्देश्य बनाने से पहले, वही अपना फल भुगवाने के लिए जन्म का निमित्त बन रहा था, और यह कर्म भगवान जब उद्देश्य बन जाएगा कर्म वही होगा, वह तुम्हें अनावृत्ति प्रदान करेगा, कर्म बंधन से मुक्ति दिलाएगा, ये उसका फल है। हाँ? तो अच्छे भगवान को समर्पित करेंगे, बुरे अपने पास रखेंगे, तो बुरों का फल भोगने के लिए जाना पड़ेगा नरक आदि में। हाँ हाँ? अच्छा बुरा जो भी है, हाँ, कुछ रखना ही नहीं अपने पास। हाँ, तो फिर वो अच्छा भगवान उद्देश्य बनेगा, भगवान को समर्पित करेगा, तो बुरा होगा ही नहीं। तो भाष्य क्या नाम 28वें श्लोक का उच्चारण कर लें, शुभाशुभ फलैरेवम् मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैश्यसि। तो शुभा शुभ फलै ही कर्म बंधनै एवं विमोक्षसे। तो शुभ फल वाले और अशुभ फल वाले जो कर्म है, शुभा शुभ में द्वंद्व समास करके फल के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो फल पद का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा, शुभ फल अशुभ फल कर्म। और ये जो शुभाशुभ फल वाला कर्म रूपी बंधन है उससे एवं विमोक्षे से यदि ऐसा करोगे, मुझे समर्पित करोगे, तो जो भी कर्म तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्म का फल है वो तुम्हें नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने तो मुझे समर्पित किया है वो कर्म, और मैं ऐसा हूं कि कर्म बंधन में आता ही नहीं, कर्मलेप मुझे होता ही नहीं। लेकिन तुम उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि जो देवता आदि प्राप्त करनी पड़ती थी वह प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि शुभ फल कर्म भी तुमने मुझे समर्पित किया और अशुभ फल जो कर्म है वो भी स्वभावतः कभी हुआ तो उसे भी तुमने मुझे समर्पित किया है, तो वो शुभ फल भी अशुभ फल कर्म भी मुझे तो लिपायमान होगा नहीं, लेकिन तुमने अपने पास नहीं रखा इसलिए निकृष्ट जन्म भी वो नहीं दिलाएगा तुम्हारा कर्म मुझे समर्पित किया गया। तो इस प्रकार तुम कर्म बंधने मोक्ष से मुक्त हो जाओगे कर्म बंधन से। और कर्म बंधन से मुक्त हुए तुम इस प्रकार की आराधना करने वाले आराधक माम उपैशेषि मुझे प्राप्त करोगे। यदि मेरा मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट जन्म देवतादि का भी नहीं होगा और अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में भी नहीं जाऊंगा तो होगा क्या फिर? तो कहे तुम मुझे प्राप्त करोगे, मेरे स्वरूप बन जाओगे। मैं कर्म बंधन से अलिप्त रहता हूं तो तुम भी कर्म बंधन से अलिप्त रहोगे, मेरे भाव को प्राप्त करोगे। मद भक्ता यान्ति माम अपि, कहा है ना, तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। माम उपैशेषि, कैसे तुम मुझे प्राप्त करोगे? तो विमुक्त यानी शुभाशुभ फल ही कर्म बंधन ही विमुक्त। तो कर्म बंधन से मुक्त हुए तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। और एक विशेषण है कि संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास है सम्यक न्यास समर्पण, जो भी तुम्हारे उपाधि के द्वारा हो रहा है तुम मुझे समर्पित करते जा रहे हो, वो हो गया संन्यास। लेकिन कर रहे हो तुम, इसलिए वह योग भी है, वो हो जाएगा गीता का कर्म योग। और वो जो कर्म योग है उस कर्म योग को अपने पास नहीं रख रहे हो, मुझे समर्पित कर रहे हो, इसलिए वो संन्यास भी है। ससन्यासी च योगी च करके जो प्रशंसा की, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह ससन्यासी च योगी च न निरग्निर न च क्रिया। तो ऐसा ही एक कर्म योग कर रहा है, यानी फल नहीं चाह रहा है, और जो लौकिक या शास्त्रीय कर्तव्य है वो करता जा रहा है और भगवान को समर्पित कर रहा है। तो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह हो गया, वो सन्यासी है, इसलिए सन्यास भी है और वो कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान हो रहा है, इसलिए योग भी है। तो सन्यास योग और इससे युक्त आत्मा यानी चित्त है जिसका, ऐसे तुम मेरी प्राप्ति का साधन भूत सन्यास और कर्म दोनों कर रहे हो, फलापेक्षा छोड़ दी है और कर्म कर रहे हो, ये सात्विक त्याग माना गया है। तो सात्विक त्याग से युक्त हो, इसलिए त्यागे न के अमृतत्व मानसु के अनुसार तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी मेरी। तो सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैशेषी, इसका भाष्य हम लोग कल देखते हैं। हाँ, फलापेक्षा रहित होकर के कर्म करते रहना ये भी गुणतः सन्यास है। ओम पूर्णमदः।